Ze probeert te ontsnappen nu op de scootmobiel. Zeg, u stond daar net heel hard te klappen. Bedoelde je daar wat mee of zo? Ja, dat bedoelde ik mee. Fantastisch. Ja, dank jullie wel. Ik zie hoeveel hard werk van jullie kant. Belangeloos. Nou, ik kom er ook maar een beetje aanlopen hoor. Zo. Ja. Ik ben er wel mee, maar ja. Misschien is het, als je radio maakt, is dat niet zeer lichamelijk intens, maar misschien geestelijk wel. Maar ik zie dat deze mensen zich allemaal helemaal tering uit de naadje werken. Ja, en dat mag volgens mij. Ik zou ook gewoon aardappels te krijgen. Ja. Het moet gewoon zoveel gedaan worden. Ja, nee, maar dat zie ik. En ik dacht, als ik nou met applaus begin. Ja. En toen werd het heel jammer, want toen. Ik hoopte eigenlijk dat andere mensen mee gingen doen. Dat de hele meute ging maar kloppen. Weet je, er komt altijd zo'n ongemakkelijk moment. Ja. Dat je denkt: van, oké, dit is alles wat ik aan applaus in mijn eentje kan geven. Ja. En ik kan je vertellen, ik stond daar met Charlie. En Charlie is de jongen daar met die bril. Dat is een beetje de aanjager van het hele zootje. En die hoorde jou klappen en die zag jou. En die zei, hij was echt heel blij. Hij was echt, Oh, wat fijn dat het, dat het aankomt. Is aangekomen. Yes, nou. Dankjewel voor je applaus. Jullie volgens mij hebben al vaker aardappelen op Buikslotermeerplein en op de Dam. Dat is de tweede keer hier. Oké. Dat wist ik niet. Oké. Nee, het is geweldig dat het niet veevoer wordt. Dit zou allemaal weggegooid worden. Ja, de varkens gegeven worden. Precies. Varkens hebben ook honger en hebben ook recht op pompoen in plaats van brokken. Maar dit worden dan toch slurry. Ja, maar bij varkens moeten we eerst beginnen op het recht op leven. Ja, normaal leven. Ja. Normaal leven. Ja. Maar en dit is voor ons mensen gewoon echt uitermate geschikt volgens mij. Ja, volgens mij ook. Ja ik ga dit in Amsterdam-Noord uitdelen. Daar hebben we een mini voedselclubje van mensen die het ook echt nodig hebben. Hè? Ja, dus precies. Ja. En bij ons hebben we dan zeg maar echt zo'n hoofdvrijwilliger die dat dan heeft opgezet en in gang gezet. En eigenlijk ook bijna in de eentje dan blijft aanjagen. Die de motor is. Ja, en die heeft zoiets van, ja, maar dat wil ik gewoon voor mijn mensen. Het is er en ik ga het regelen. Onze Christ heeft het altijd super gedaan. Ja. Nou ja, weet je, als het kan en je hebt de gelegenheid, waarom niet dan? Ja, maar inmiddels zijn we daar dan aangesloten bij zo'n de voedselhub. Komt spulletjes onze kant op. Oh, en het zou zomaar kunnen dat jullie ook kruisbestuiving met elkaar hebben. Ik weet niet, jullie zijn een andere organisatie. Ja, hey, geweldig. Charlie heb contact met tuinders en boeren en zo. Oké. Ja. Dus dan kan je ook gewoon zo'n hele grote kist meekrijgen. Ja, omdat ze je vertrouwen dat je de kist weer kon terugbrengen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, en dat weet je, wij ontmoeten zoveel dankbaarheid hier. Dat is echt onbeschrijfelijk. En ik denk als boer ook, hè, dat als je zoveel tijd en moeite hebt gestoken om toch iets goeds neer te zetten. Ja, en je kan het niet allemaal verkopen omdat het of niet mooi genoeg is of wat dan ook. Oké, dit is einde seizoen. Ja. Hè, want dit is van vorig jaar allemaal en dan bewaard, denk ik. Denk ik. Geen idee. Pompoenen en aardappelen, dat lijkt me oogst van, ik noem wat, vorig jaar oktober en dan in de koeling. En op een gegeven moment. Ik weet het niet. Nee, pompoenen zijn nog niet zo ver. En dit zijn sommige zien er inderdaad niet zo vers uit. Ja. Nee, maar daar gaat het niet om. Het is nog prima te eten als je er wat mee doet. Ja, precies. Ja. Je moet gewoon die stukjes wegsnijden die niet goed zijn. En dan heb je gewoon er zijn zat, die zijn gewoon nog wel goed. Ja, absoluut. Sommige zitten een stukje aan, maar... Nee, maar wat je zegt voor zo'n boer ook, weet je. Voor zo'n boer, die heeft zo'n heel land vol met aardappels. En tuurlijk wil je dan verkopen, maar je wil vooral dat het gegeten wordt. En dan is het opeens zo dat ze van, jouw aardappels hebben te veel karakter. Ja. Die kunnen wij niet verkopen. Wij willen alleen maar gladgeschoren, kale, gladde aardappels. Nou ja, of dit is gewoon de kwaliteit. Ik denk dat de kwaliteit gedurende vanaf de oogst totdat je het gaat consumeren, hoe langer de tijd, hoe minder de kwaliteit en hoe minder ervoor geboden wordt. En als de nieuwe oogst aankomt, gegeven moment, dan moet je die oude rommel ook kwijt natuurlijk. Ja, nou ja, kom ook dat. Hoor. Kom erop, we eten het wel. Ja, Ik ga dit naar Amsterdam-Noord toe brengen en morgenochtend verdelen. Ja, met je karretje daar Noord, met de metro. Oh, ja. En dan kan je wel goed doen met dat ding. Ben sinds 2 weken ben ik weer mobiel. Oh, wauw. Ik heb gewoon twee jaar een beetje binnen gezeten. Een beetje alleen maar met de fiets tot aan de supermarkt en dan weer terug. Dus ik ben heel blij. Ja, ik ga, want het gaat steeds harder regenen en ik moet nog een... Leuk hè, dat je dat niet merkt. Ja, dat is de waterkoeling, die staat gewoon aan, omdat we moeten een beetje afkoelen. dankjewel. Heel veel plezier en ik hoop... Nog even de naam van het voedselinitiatief van jou in Noord. Oh nee, dat is niet van mij sowieso. Christa heeft op een gegeven moment vrijdag boodschappen opgezet. En zij ging letterlijk met de buurtbus... ging ze bepaalde winkels langs, maar ook op de bij de markthallen ging ze langs. En allemaal van dat soort plekken, bij sommige restaurants. Ja. En dan was ze altijd bij haar in de straat of in haar tuin of in de bus. Ja. En dan konden we gewoon pakken. En op een gegeven moment is dat een beetje... Ja. Ja, is het wat georganiseerder geworden? Ja, nou, het was al... Zo, ja. Toch? Komen er andere mensen ook bij die een Nou, ik hoop dat jullie ook genoeg vrijwilligers hebben dan om alles goed te blijven kunnen doen. Dit is het staat hier, zoek maar uit. Je kan aanbellen tussen 10 en 10 of kijk. Dat soort dingen. Ja. Ja, kom het maar halen. Nou, bij eentje ga ik het brengen. Doei. Ja, nou, succes. Fijne avond. Dankjewel hè. Ja, dat is dus iemand die stond net heel hard te klappen. Lukt dat, mevrouw? Ja. U hebt een hele zware tas, hè? Ja, tuurlijk, die aardappels. Zal ik helpen dragen? Even? Nee, vraag andere mensen. Oh, ja.